játszunk még a tűzzel, mielőtt felégetnénk mindent. Mióta ég bennem a láng, a zenén éltet, velem együtt száll a szélben. Volt, hogy nem találtam hozzád, volt, hogy hibáztam, de aztán mindig azt tettem, mit tőlem várt az ég, és újból megszem én. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Oh, csak visszanézek élet múltán, tudom már, újból megszem. Tőle mennyi el, oh, jöttem, mint egy hurikán.